हर्षवर्धन ने सबसे पहले खीर उठाई और उसे खाने लगा। उसने दो ही चम्मच खाई थी कि हर्षवर्धन को खांसी आ गई, और ये देखकर युग की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो जल्दी से उठा और हर्षवर्धन की कमर को रब करने लगा। वही गरिमा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। युग ने गुस्से में गरिमा को देखकर कहा, पागल हो गई हो, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर? कैसा खाना बनाया कि मेरे बड़े पापा की तबीयत खराब हो गई? शहर देकर मरना चाहती हो तुम? तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था मुझे। बोला था अपनी फैमिली से, लेकिन नहीं, इन्हें तो तुम पर विश्वास है ना। तुमने आते ही मेरे बड़े पापा के खाने में क्या मिला दिया? इतना कहकर वो फिर से हर्षवर्धन की कमर को हल्का हल्का रब करने लगा। वहीं गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अटकती हुई आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं मिलाया। युग बोला, मैं कैसे मान लूं तुमने कुछ नहीं मिला? जो लड़की अपने मामा मामी को जहर दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। ये मेरी फैमिली है ना, इन्हें तुम पर विश्वास है। इन्हें लगता है कि तुम नित्या और अजय की बेटी नहीं हो, लेकिन तुम हो उस घटिया औरत की बेटी, और उसका घटियापन तुम्हारे अंदर है। पूरी फैमिली इस वक्त हर्षवर्धन को ही देख रही थी। शिवाय और दिव्यांश भी अपनी जगह से उठकर हर्षवर्धन के पास आ गए थे। हर्षवर्धन लगातार खांस रहा था। ये देखकर हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। इतने में युग फिर बोला, अगर मेरे बड़े पापा को कुछ हो गया ना गरिमा, आज के आज तुम्हारा हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद बेशक मेरी फैमिली मुझे घर से निकाल दे, लेकिन तुम्हें इस मेंशन में नहीं रहने दूंगा। जहरीली नागिन, फाइनली तुमने डस ही लिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ से राजवीर ने फोन ले लिया और बोला, इतना भी कुछ नहीं हुआ जो तुम डॉक्टर को बुला रहे हो। युग बोला, बड़े पापा की तबीयत खराब हो गई है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को ना बुलाऊं। और तभी हर्षवर्धन ने पानी के गिलास से एक घूंट पानी पीकर अपने सामने रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ युग, मुझे इलायची से एलर्जी है। इलायची मेरे मुंह में आ गई और मुझे खांसी आ गई, और तुमने तो बहू को ना जाने क्या क्या सुना दिया। युग हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था। वो बोला, आप झूठ बोल रहे हैं ना, इसे बचा रहे हो ना, इस नागिन को? नागिन को कितना भी दूध पिलाओ जहरी जहर उगलती है। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, रात रात भर बैठकर इससे बातें करता था, इसके लिए एक से एक खाना लेकर आता था, इसके मामा मामी से बचकर इसके लिए ड्रेस देकर आया, इसे पार्टी में लेकर गया। ये सोचकर कि ये तो बहुत बेचारी टाइप लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था कि जो कपड़े मैं इसे लाकर दे रहा हूँ वो तो ये रोज पहनकर पब में नाचती है। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू ही टपक रहे थे। हर्षवर्धन बोला, बहुत हो गया युग, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ आकर बैठो और चुपचाप नाश्ता करो। युग ने भी गुस्से में कहा, मैं नहीं खाऊंगा इसके हाथ का खाना। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि इसके हाथ का खाना खाने से बेहतर है कि भूखे रहो। गरिमा से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसने दो ही सीढ़ी चढ़ी थी कि युग बोला, हाँ चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें मनाने तुम्हारे पीछे आएगा? मेरी फैमिली जितनी अच्छी है ना मैं ही जानता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मेरी फैमिली बेवकूफ है, तुम्हारी चालबाजी को समझेगी नहीं। गरिमा से अब और सुना नहीं गया, वो भागती हुई ऊपर चली गई। युग गुस्से में गरिमा को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने राजवीर को देखकर कहा, पापा शादब ठीक कह रहे थे, मैंने इस लड़की से शादी करके गलती कर दी। राजवीर ने गुस्से में युग की तरफ अपना हाथ मारने के लिए उठाया था कि शिवाय ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो क्या घर में शांति नहीं होगी? राजवीर ने गुस्से में कहा, गरिमा से इसकी शादी हो गई, अब इसे समझ आ रहा है कि गरिमा से शादी नहीं करनी थी, और जब मैंने बोला था कि मत कर तब ये जिद पर अड़ गया था, जबकि इसे पता था कि ऐसा कुछ तो घर में होगा ही। शिवाय ने राजवीर को शांत करवाया और चेयर पर बैठा दिया। फिर सबको देखकर बोला, गरिमा ने खाने में कुछ नहीं मिला, समझ गए? और अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं है तो मैं ये खाना खा रहा हूँ। इतना कहकर शिवाय ने चेयर खिसकाई और बैठकर खाना खाने लगा। शिवाय को देखकर दिव्यांश ने भी खाना शुरू कर दिया, और दिव्यांश को देखकर राजवीर, विराज, वीरा, घर के एक एक मेंबर खाना खाने लगे। युग सबको हैरानी से देख रहा था। वो बोला, पागल हो गए हो क्या आप सब? शिवाय ने कहा, पागल नहीं हुए हम लोग, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। इतना कहकर शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश को हंसी आ गई। वो बोला, बिल्कुल यार, देख तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी क्या ही करूंगा, इसलिए मैं भी खाना खा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने भी युग को एक नजर देखा और खाना खाने लगा। धीरे धीरे सब ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद जूनियर ऑफिस चले गए। वहीं युग सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था। सबके जाने के बाद शिवाय आकर युग के पास बैठ गया और बोला, तुमने आज बहुत गलत किया, बहुत गलत। पहले ही दिन तुमने उसे इतना सुना दिया, जरा सोचो राधा और राघव को पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ पहले ही दिन इतना कुछ हुआ है तो वो क्या सोचेंगे। युग बोला, मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, पता नहीं बड़े पापा को खांसी आई तो मुझे एकदम से घबराहट हो गई। मुझे लगा कि ये लड़की हम सबको जहर देकर मार देगी और मैंने इससे शादी करके गलती कर दी। तभी दिव्यांश उसके पास आया और उसके बराबर में बैठता हुआ बोला, देखो जो हो गया उसे हम ठीक नहीं कर सकते, और दूसरी बात गरिमा ऐसी नहीं है, उसने बहुत मन से सबके लिए खाना बनाया था और तुमने उसे ही रुला दिया। और तभी राजवीर जो कि अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खीर खा रहा था वो बोला, अब जाकर मना ले उसे, शादी तो तूने कर ली अपनी जिद से। रूही बोली, ऐसे कैसे मनाएगा, आपने मनाया मुझे आज तक। राजवीर ने अपनी कटोरी साइड में रखी और बोला, चटोरी बिल्ली कुछ तो शर्म करो, अपने भाइयों के सामने झूठ बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही। रूही ने कांटे वाली चम्मच उठाई और राजवीर को दिखाते हुए बोली, मैंने क्या झूठ बोला। राजवीर ने कहा, क्यों एक बार मैंने तुम्हें गिटार बजाकर मनाया नहीं था। रूही बोली, सारी जिंदगी में एक बार मेरे लिए गिटार बजा दिया तो अपने आप को कहीं के 30 मार का समझने लगे। राजवीर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, नाच के भी दिखाऊं। रूही बोली, मैं कहूंगी तो क्या नाच कर दिखा दोगे। राजवीर ने कहा, अरे लेकिन मैं नाचूंगा क्यों। रूही बोली, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम नाचोगे। राजवीर बोला, पागल हो गई हो क्या। और तभी शिवाय ने कहा, यार तुम दोनों चुप हो जाओगे कि नहीं, बेटे का घर कल ही बसा आज टूटने की कगार पर आ गया और ये दोनों खुद लड़ रहे, अरे अपने बेटे को समझाओ यार। और तभी हर्षवर्धन जो कि अभी अभी स्टडी रूम से निकला था वो बोला, हाँ भाई युग गया नहीं तू बहू के पास। युग ने कहा, मैं नहीं जा रहा उसके पास। हर्षवर्धन ने कहा, क्यों नहीं जा रहा, उसने क्या किया। युग अब चुप हो गया क्योंकि गरिमा की तो गलती थी ही नहीं। गरिमा को क्या पता था कि वो खीर में थोड़ी सी इलायची डालेगी और वो थोड़ी सी ही इलायची हर्षवर्धन के मुंह में चली जाएगी और हर्षवर्धन को खांसी आ जाएगी। हर्षवर्धन बोला, युग गलती तुम्हारी है। राजवीर बोला, चलो अब चले जाओ, बहुत हो गया, बहुत समझा लिया हम सब ने तुझे। और तभी शिवाय बोला, यार तेरा तो गिटार भी तेरी मामी ने तोड़ दिया, तू मनाएगा कैसे। युग ने कहा, मैं क्यों मनाने लगा, मैं नहीं मनाने वाला, मैं मनाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं मना सकता, मैंने कुछ नहीं कहा, गलती उसकी है, उसे देखकर खाना बनाना चाहिए था। और अगले 10 मिनट में युग के हाथ में एक थाली थी और वो अपने कमरे में गेट के पास खड़ा हुआ था। उसने हल्का सा नीचे झांक कर देखा तो सारे सीनियर उसे अंदर जाने के लिए कह रहे थे। युग को इस बात का गिल्ट तो था कि उसने गरिमा को बिना वजह डांट दिया, वो भी इतनी कड़वी बातें बोल बोल कर, लेकिन गरिमा से माफी मांगना उसके ईगो को हर्ट कर देता। गरिमा से माफी मांगने का मतलब सीधा सीधा गरिमा के सामने झुकना था और युग गरिमा के सामने झुकना नहीं चाहता था, फिर भी अपने सीनियर के समझाने की वजह से वो कमरे में आ गया। उसने अपने हाथ में रखी हुई प्लेट एक तरफ रखी और गरिमा को देखने लगा, लेकिन उसे गरिमा कमरे में नजर ही नहीं आई। उसने क्लोजेट की तरफ जाकर देखा तो गरिमा वहां भी नहीं थी। फिर वो बालकनी में गया, गरिमा उसे वहां भी दिखाई नहीं दी। युग खुद से ही बोला, अरे गायब तो नहीं हो गई। आखिरकार उसने वॉशरूम की गेट की तरफ देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो गरिमा वॉशरूम में ही है। युग बोला, गरिमा बाहर आओ। गरिमा जो कि वॉशरूम में खड़ी हुई रो रही थी और बार बार अपने चेहरे को धो रही थी, उसने युग की बात का जवाब नहीं दिया। वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, सुबक रही थी और उसने खुद को मजबूत भी कर लिया था कि इस घर में इतनी जल्दी तो उसे वो सम्मान मिलेगा नहीं जो बाकी बहुओं को मिला हुआ है। इतने में युग वॉशरूम के दरवाजे तक आया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, गरिमा बाहर आओ, बात करनी है। गरिमा ने टॉवल लिया, अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया, उसके बाद भी पता चल रहा था कि गरिमा बहुत रोई है। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। युग ने गरिमा को देखा तो उसका दिल पसीज गया और उसे कुछ सेकंड के लिए अपने ऊपर गुस्सा भी बहुत आया कि उसने बिना सोचे समझे गरिमा को इतना कुछ सुना दिया। गरिमा ने अपने दर्द को छुपाते हुए हाथ बांधकर कहा, कुछ और कहना है। युग बोला, मेरी बात सुनो। गरिमा ने कहा, हाँ सुन रही हूँ, तुमने बातें सुनाने के लिए तो शादी की है, पहले तो अकेले ही मेरी बेइज्जती करते थे, अब तो पूरी फैमिली के सामने मुझे नागिन और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और हाँ, क्या कहा तुमने, मैं छोटे कपड़े पहनकर क्लब में नाचती हूँ, तुमने देखा है मुझे क्लब में नाचते हुए। युग बोला, गरिमा मेरी बात सुनो, बड़े पापा को ऐसे देखकर मैं डर गया था। गरिमा बोली, और तुमने बिना सोचे समझे सोच लिया कि मैंने पूरी फैमिली को खाने में जहर दे दिया, मतलब मैं तुम्हारी फैमिली को मारने यहाँ आई हूँ, ऐसे खाने में जहर मिलाने के लिए तो जहर होना जरूरी होता है ना। ओह हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं नागिन हूँ और जहर उगलती हूँ, तो मैंने अपने ही जहर को तुम्हारे घर के लोगों के खाने में मिला दिया। और हर्षवर्धन पापा तो मरते मरते बचे हैं ना। बोलो बोलो, मैं अब तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। मुझे अब तुम्हारे बोलने से फर्क नहीं पड़ता। युग अब बिल्कुल शांत था और देख भी रहा था कि गरिमा बेशक कड़वा बोल रही है, लेकिन उस कड़वाहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। युग ने भी तो बहुत हदें पार कर दी थी, लेकिन युग भी क्या करता, उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को पसंद करेगा और वो लड़की उसे जेल तक भिजवा देगी। युग ने गरिमा की दोनों बाजू पकड़ी और गरिमा ने अगले ही पल बाजू को झटकते हुए कहा, देखो युग, या तो मुझसे नफरत करो या फिर मुझे प्यार करो, ये तुम्हारी दोनों चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं पागल हो जाऊंगी। तुमने मुझे काफी हद तक पागल कर दिया है। क्या चाहते हो तुम, साफ साफ कह क्यों नहीं देते? अगर ये कहोगे ना कि गरिमा सुसाइड कर ले, तो यकीन मानो कसम खाती हूँ सुसाइड भी कर लूंगी। युग ने गरिमा के दोनों बाजू पकड़े और उसे जबरदस्ती खींचकर सोफे पर लेकर आया और उसे बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। फिर उसने गरिमा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, देखो गरिमा, इसमें दो राय नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। गरिमा के दिल में अचानक से धक हुई, वो युग को देखने लगी। वो जानती थी युग सच बोल रहा है, क्योंकि ये एहसास तो गरिमा ने भी किया था। लेकिन अगले ही पल युग ने कहा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या होगा युग और गरिमा का,